ये दादी और दादी की उम्र वाले जितने भी हैं उन सबके लिए। ऑल द बुड्ढंस एंजॉय। सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब आ ही जाता है जिस पे दिल आना होता है हर खुशी से हर गम से होता है प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है याद है मुझको तूने कहा था तुमसे नहीं रूठेंगे कभी दिल की तरह से आज मिले हैं कैसे भला छूटेंगे कभी मेरी बाहों में बीती हर शाम बेवफाई भी क्या याद नहीं क्या हुआ तेरा वादा